Τσέο. Θα ρωτήσω στο γάμο τσίκι από το χέρι και μην το χτυπάς. Δεν χρειάζεται να τρέχεις όταν τόσο πια κοντά σου έχεις κοινων π' αγαπάς. Ας το δαμάξι μονάχο να κυλάει κι όπου κι αν πάει για μένα είναι καλά. Όλα είναι εντάξει κι η αγάπη μου είναι πλάι κι όταν γελάει ο κόσμος μου γελά. Καροτσέο στο καμουτσίκι απ' το χέρι και μην το χτυπάς. Δεν χρειάζεται να τρέχεις όταν τόσο πια κοντά σου έχεις κοινων π' αγαπάς. Να ακούσουμε και μια Αλίκη. Αχ, το Αλικάκι. Δεν ακούμε Αλίκη σε αυτή την εκπομπή εδώ. Οπότε να ακούσουμε και μια Αλίκη με τον καροτσέο της. Παλιά είχαμε τσέο. Τώρα πού τσέο. Δεν υπάρχει. Δεν έχει τσέο τώρα. Δεν υπάρχει τσέο τώρα. Τίποτα. Α, γιατί τι έγινε. Τσέο λες. Είναι η κυρία Νοτοπούλου μας έδωσε. Εντάξει, το. Εντάξει τώρα κι αυτό. Τι σπέκουλα εντάξει. Είναι αυτή τώρα. Έκανε ένα σαρδάμ. Το Γιωργάκι πέντε μα χρόνια. Είναι σαρδάμ. Δεν ακουμπήσαμε ούτε ένα σαρδάμ. Το Γιωργάκι. Εδώ ποιο το τσεκελότο, το τσεκελότο. Το τσεκελότο. Τσε και εκεί. Τσε ο Κελότος. Οπότε μας έχει δώσει ένα υλικό. Βάλαμε, ξεκινήσαμε με την Αλίκη, αλλά δεν ταιριάζει στην Νοτοπούλου και δεν ταιριάζει και στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί την Νοτοπούλου προέρχεται από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Καθότι είναι επαναστάτες οι άνθρωποι, είναι αριστεροί, οπότε πρέπει να εντάξουμε αυτό το τσε σε κάτι που ταιριάζει στο κλίμα τσε. Του. Στον τσε. Όχι. Α. Σε κάτι άλλο. Ciao una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasore. O partigiano, portami via. Bella ciao partigiano, portami via che mi sento di morire. Δεν είναι καλύτερο, ταιριάζει νομίζω καλύτερα. Και Casa de Papel σας παίζουμε. Όποιος δεν το ξέρει, το μάθα από το Casa de Papel. Γιατί πολλοί κόσμοι δεν το ξέρουν. Τι είναι τώρα, σιγά. Και έχει υποστεί αυτό το τραγούδι χιλιάδες εκτελέσεις. Είναι ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Άμα δεν το καταλάβατε, καλή ναι. Πέμπτη. Η μισή έχει φύγει, πρέπει να σου πω. Τι ώρα είναι. Είναι μία και δέκα λεπτά. Εξαρτάται τι ώρα ξυπνάει. Η κυρία Νοτοπούλου, λοιπόν, που ήταν και υφυπουργός στο Μακεδονία Στράκης κάποια στιγμή, μετά έγινε και υποψήφια δήμαρχος, δεν πήρε το Δήμο. Τώρα είναι απλή βουλευτίνα. Όχι μόνο το Δήμο δεν πήρε. Ναι. Τώρα είναι απλή βουλευτίνα. Ούτε δεύτερη Κυριακή δεν είδε. Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Μια συμβαίνει, δεν λέω. Συμβαίνει και στους καλύτερους. Ναι. Εδώ χάσαμε τον Ταχιάο στο παραπέντε. Τον έχουμε, το αλλά δήμο, μπορεί να τον ξαναχάσουμε. Δήμο, ναι, αλλά τον έχουμε στο Αττικό Μετρό. Καλά, ευτυχώς. Και έγινε όλο αυτό με τους σταθμούς. Θα βρεθεί θέση και για τον Ταχιάο. Δεν χάνονται μωρέ αυτοί. Χάνονται καλοί. Όχι, μετρό, ενώ αν φύγει από το Αττικό Μετρό, αν αναγκαστεί σε παρέτηση. Στο ΣΥΡΙΖΑ κι αυτό. Όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ πάνε έτσι κι αλλιώς. Οι καλοί δεν χάνονται. Εγώ είμαι ήσυχο αυτό. Όπως έχουμε δει στον τόπο. Να, μια καλή είναι η κυρία Νοτοπούλου, η οποία ήθελε να πει ΣΕΟ. ΣΕΟ λέμε το διευθυντή σε αυτή τη χώρα. Δεν ξέρουμε αν είναι καλή η Νοτοπούλου. Δεν δοκιμάστηκε τώρα κάπου ενεργά, έντονα κτλ. Στο Δήμο δεν βγήκε. Ένα πολιτικό. Στο Μακεδονία Στράκη, πού ξέρουμε αν είναι πολιτικό, τι τον κρίνουμε από το αποτελεσματικό του έργο. Παίζουμε ένα πολιτικό που έχει κρυθεί με άριστο στο έργο του. Ο Τσίπρα. Να. Α, ναι, εντάξει, ο Τσίπρας, ξέρετε. Τον Κυριάκο. Τον Κυριάκο σαν υπουργό πριν. Ναι. Σαν πρωθυπουργό δεν μπορεί. Σαν πρωθυπουργό δύο μήνες. Πολύ νωρί. Η Νοτοπούλου και μόνο με αυτό που αντί να το λέει ΣΕΟ τον έλεγε Τσέο. Να το ακούσουμε το πλήρες κείμενο, γιατί μπορεί να υπάρχουν κάποιοι που δεν το έχουν ακούσει. Τόμας Κουκ, καταραίει ένας κολοσσός. Άλλες ειδωτές επιπτώσεις στις θέσεις εργασίας, στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Είναι κάτι που δεν έκανε Ελλάδα, και πρέπει να κάνει. Και στην ολόκληρη οικονομία. Και στην οικονομία. Ο κύριος Θεοχάρης, 25 Ιούλη, που συναντήθηκε με τον τσέο της Τόμας Κουκ, ανήρτησε στο Twitter, τις έχουμε και τις αναρτήσεις, που έλεγε ότι έγιναν σε χαλαρό κλίμα, διεξοδική συζήτηση, ότι δεν κινδυνεύει και business as usual. Βγαίνει και λέει, είχα διεξοδική ενημέρωση από τον Τσέο, όλα βαίνουν καλώς, business as usual. Έχει μπει τόσο μέσα του ο Τσέ, Αυτό λέμε το Θανάση. Δεν μπορεί να φύγει. Όχι, και όλα τα βλέπουν τσε. Ναι. Οτιδήποτε σε με, σε τε είναι τσε. Τσε και βάρα. Βγαίνει από μέσα του, ξεπροβάλλει. Αναβλύζει. Ξεβράζεται. Αναβλύζει από μέσα. Αναβλύζει. Ξεχύνεται το τσε και βάρα. Ο τσε και επανάσταση. Αλλά όχι μόνο αυτό, μπορεί να αναβλύσει κι άλλο. Όχι, θα ακούσετε κι άλλα τσέο. Να μην τους βγάζατε, δεν με νοιάζει. Ποιους δεν τους βγάλαμε. Ό,τι βγάζει. Δεν τους βγάλαμε αυτούς. Κάποιοι τους ψήφισαν. Έχει βγει αυτή. Βέβαια, σου είπα, βουλευτήνα. Α, είναι βουλευτήνα. Ε, τι να ακούμε, έτσι. Γιατί είναι εκπρόσωπος του λαού, κι άλλους, κι άλλους. Όχι, δεν έχουμε άλλους κι άλλους, είναι εκπρόσωπος μια από τους 300. Βγήκε ο Ρουσόπουλος, δεν είχε βγει ο Ρουσόπουλος. Βγήκε ο Ρουσόπουλος, είδες τι βγάζουμε. Τους καλύτερους. Όλα τα φαντάσματα. Δεν έχει σημασία. Το Σάρος η Νέα Δημοκρατία έβγαλε και τους πήγε κάτι καρέκλες να βάζει άδειες, θα τις έβγαζε. Η Ζαχαρέα είναι κάπου δελτίο. Στο Σταρ. Είναι στο Σταρ. Στο Σταρ. Τώρα που πες Σταρ, τα μισά κανάλια. Παλιά είχαμε Σταρ, τώρα πού Σταρ. Λοιπόν, αυτό το αστείο. Εδώ έχει ξεσκίσει το τσέο, θα ακούσουμε το τσέο σε οτιδήποτε. Μιχάλα, μίγατσε τσέο, έκανες. Όχι, δεν είχα. Πώς, δεν βρήκα. Έλα, μην με σκάς. Μα δεν υπάρχει. Κομμαντάτε τσέο και βάρα. Αυτό το έχουμε κάνει. Σκατά το πρόδωσα. Πιο μετά, θα παίξει πιο μετά. Spoiler, αλλά μίγατσε τσέο δεν έχουμε. Ναι. Τώρα πες, που πες Σταρ. Ναι. Λέμε εδώ και μια εβδομάδα, είπα και εγώ και ενοχλήθηκαν οι Σιριζέοι φίλοι του Twitter κυρίως που χρήζουν όλοι στοργής και αγάπης. Είναι για το ίδρυμα όλοι. Όλοι του Twitter έτσι κι αλλιώς. Η ΣΥΡΙΖΑ ειδικά, ένας λόγος παραπάνω. Είπα εγώ το προχθές, εν την ειδικά του λόγου, τώρα που έχει φύγει η κουτάλα. Τώρα που έχει φύγει, γιατί είναι και μισή άνεργη από αυτούς και νομίζουν ότι εμείς φταίμε για την ανεργία τους και. Είπα εγώ τα μισά κανάλια, εν την ρήμη του λόγου, στήριξαν ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Αυτό είναι εν την ρήμη του λόγου. Δεν το σκέφτηκα. Αυτά. Περίμενε. Άμα το σκεφτείς, δεν έχει τέτοια. Εν την ρήμη του λόγου, αν τα βάλεις κάτω, έτσι. Περίμενε. Τι να περιμένει, δεν μπορεί να περιμένει. Όχι, να περιμένεις. Αυτό υπόθηκε εν την ρήμη του λόγου. Δεν αλλάζει το τελικό συμπέρασμα. Και βλέπω μετά ότι πολλοί λέμε ότι η μισή Αθήνα έχει πάρει ο Τατσόπουλος. Δεν το λέμε το μισό, το χρησιμοποιούμε. Αυτό είναι μετρημένο, δεν το λέει έτσι. Ναι, άλλη μόνο. Και μετά βλέπω στο Twitter ότι υπήρχε μια ενόχληση και όπως πάντα μια συντονισμένη καταγραφή ότι τα μισά κανάλια γιατί τους ενοχλεί. Καταρχάς στο Twitter έχεις υπόψη σου πόσο κομμάτι της κοινωνίας αφορά. Ναι, ναι, το ξέρω. Okay. Είπα, τα social media και στο Twitter. Προφανώς. Αλλά εντάξει, το κοιτάμε, παρακολουθούμε. Ναι, θέλω να πω στην κανονική ζωή. Τίποτα, καμία αντιστοίχηση δεν υπάρχει. Ωραία. Καμία απολύτως αντιστοίχηση. Παρ' όλα αυτά όμως δίνουν και τα παιδιά μια μάχη και έχει ένα ενδιαφέρον κάποια μια στιγμή. Μια μάχη, επαγγελματική μάχη. Πώς να το πω τώρα. Εντάξει, καημένη είναι, αλλά παρ' όλα αυτά το παρακολουθείς. Καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή. Όχι, όχι, όχι. Πόσο μάλλον όταν δεν είναι και δουλειά. Και κάποια παιδιά λένε, γράψαν εκεί τα μισά, γιατί τους ενοχλεί αυτό. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα από τα αφηγήματα που έχει για να τους κρατήσει κιόλας, είναι ότι είναι απέναντί μας οι ολιγάρχες και τα κανάλια. Ναι, ναι. Λοιπόν, τα μισά κανάλια, επειδή τα μετρήσαμε, τα μισά και παραπάνω. Έχουν στηρίξαν ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο χρόνο. Στηρίζανε ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμα και αυτά που δεν περιμένατε είχαν ανοχή στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, τα μετράμε τώρα, τα μετράμε. Να τα βγάλουμε έξω να μετρήσουμε λοιπόν. Αλφα. Το αλφα τη στήριξη. Ο αλφα περίμενε. Από ένα σημείο και από μετά. Από ένα σημείο και μετά. Από όταν χαρίστηκαν τα δάνεια θα λέγαμε από και μετά. Όταν φαινόταν ότι θα χαριστούν τα δάνεια ή για να χαριστούν τα δάνεια. Ο αλφα, περίπου από όταν κοπήκαμε εμείς και μετά. Και πρωί ανάκουγες. Για να καταλάβετε από όταν κόψανε εμάς και μετά περίπου χρονικά. Είναι τα τελευταία δύο χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ. Και το δελτίο και πρωινά. Και το δελτίο. Πρωινά. Ο Βερίκιο συγκεκριμένα. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Η κολοτούμπα του Βερίκιο σε μια μέρα. Και το δελτίο ειδήσεων, στο οποίο ο Τσίπρας είχε δώσει κανένα δυο συνεντεύξεις εκεί. Στήριζε φανατικά. Στήριζε φανατικά ΣΥΡΙΖΑ. Όταν λέμε στήριζε, πριν συνεχίσουμε με το μέτρημα, δεν λέμε όλο το κανάλι. Κάθε κανάλι, κάθε μέσο ενημέρωση έχει και κάποια άλλα ξεκαρφώματα. Ναι, μιλάμε τα δελτία ειδήσεων, γιατί αυτό αντικαταστήριζε. Το ότι ακριβώς το ίδιο ισχύει και με τους σταθμούς, τους ραδιοφωνικούς, το δελτίο ειδήσεων είναι του σταθμού. Οι εκπομπές μπορεί να είναι από εδώ, από εκεί, οτιδήποτε. Είναι σαν το κύριο άρθρο σε εφημερίδες ναι. που λέμε. Ο Αλφα λοιπόν ήταν εκεί. Το Open τι ήταν. Τι ήταν, όχι τι είναι, τι ήτανε. Τώρα τι είναι. Άσε τι είναι τώρα. Εξαρτάται κάτι οικόπεδα που θα δοθούν, αλλά αυτό δεν μας απασχολεί. Τι ήταν το Open. Στην ΑΟΣ και αυτή. Μπορεί. Τι ήταν το Open, τι στήριζε το Open. Δεν θα ζητήσουμε τι στήριζε το Open. Ναι, εντάξει, ναι. Ήταν νομίζω καθαρό. Με πιο κόμψο τρόπο από τον Α. Η ΕΡΤ την πιάνουμε ως ένα κανάλι, δεν την πιάνουμε ως τρία. Ναι. Ως ένα κανάλι. Η ΕΡΤ δεν νομίζω. Δεν πήγε στο χωριό στην ΕΤΡΙΑ ότι ήταν τέτοιο. Και θα βάλουμε και το Κόντρα που είναι τοπικού. Το Κόντρα φανατικά κτλ. Ναι. Τέσσερα είναι αυτά. Mm. στην άλλη πλευρά. Ο Sky προφανώς δεν στήριζε. Όχι. Είναι όχι, στην στήριζε, άλλη πλευρά. Στήριζε. Θα βάλουμε και τον Αντένα, αλλά όμως. Ούτε ο Αντένα στήριζε. Ούτε ο Αντένα στήριζε. Αλλά υπήρχαν δεν... αστερίσκοι όπως υπήρχαν και στο Sky αστερίσκοι. Όχι τόσοι όχι όσοι. Τόσοι. Στο... Ναι. Ο Αντένα είχε περισσότερους. Ναι. Το Star θα το βάλουμε απέναντι. Και το Action, τοπικό, ισοδυναμή με το Κόντρα, θα το βάλουμε απέναντι. Είναι 4 και 4 λοιπόν. Και το Star ακριβώς δεν το βάζεις. Γιατί είναι ο Βαρδινογιάννης. Αντένα και Star δεν μπαίνουν καθαρά. Ο Sky μπαίνει καθαρά. Ο Sky μπαίνει καθαρά. Στην αντί-ΣΥΡΙΖΑ πλευρά. Ο Αντένα και το Star δεν μπαίνουν καθαρά. Μπαίνει στην ισορροπία. Μπορεί όσο είναι η κυβέρνηση. Πέρα του ναι, Κυριακού, ναι. Γιατί θα την ακούω αυτή την ιστορία, πετούσε ο Κυριάκος, αλλά ξαναλέμε, ένα κανάλι δεν είναι καθαρά κάπου. Εξαιρέσεις υπάρχουν. Ακόμη και ο Sky που ήταν καθαρά κατά του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν καθαρά κατά του Τσίπρα. Ποτέ. Θέλω να πω είναι λίγο, αλλά παρόλα αυτά είναι 4 και 4 όμως. Στη μέση χωρίζονται. Άρα εγώ αυτό άρα που πάλι είπα... ακριβής ο κύριος Καλαμούκης. Αυτό καταλαβαίνω. Εγώ αυτό που είπα εν τη ρήμη, όπως λέμε όλοι, μετά που αναγκαστήκαμε να τα μετρήσουμε. Κύριε Καλαμούκη, να ακούμε τον λόγο σας. Ακόμα και εν τη ρήμη του λόγου, την παπαριά που πετάτε, κύριε, δηλαδή είναι μετρημένη η παπαριά. Κυρίως αυτές, κύριε Μπαρμπαγιάννη. Κυρίως αυτές γιατί είναι μελετημένες. Ναι, δεν είναι έτσι, έτσι τώρα. Μπράβο. Καταλαβαίνω. Λοιπόν, αποκατεστάθη. Όχι, επειδή μας ρωτάγανε. Αποκατεστάθη. Να τα μετρήσουμε. Απέκατο στάθη. Όλα μαζί. Μας ρωτούσαν οι συντροφοί ακροατές. Αλλά έχουμε τους δικούς μας ρυθμούς. Να μας πήρε καιρό να τα μετρήσουμε. Δεν είμαστε καλοί και στην αριθμητική. Οπότε τώρα τα μετρήσαμε και τα βγάλαμε έτσι. Σάκης Παπαδόπουλος, γιατί εκτός από την Οτοπούλου που κάνετε σαρδάμι, υπάρχουν και ωραίοι βουλευτές μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ που λένε κάτι και μένεις αυτό που νιώθω όμως κυβέρνηση. Πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Δημοκρατία ωραίους βουλευτές δεν έχει. Πώς δεν έχει. Είδες τη φωτογραφία του Άδωνη στη Νέα Υόρκη. Τι είναι αυτό. Ο Χατζηχρήστος στην Αθήνα. Στην πόλη. Έχει πάει με γυαλιά και ποζάρει στα πεζοδρόμια. Τι, δεν ντρέπεσαι. Στις πινακίδες δίπλα, παιδί μου, ότι είμαι στο Melrose Place. Αυτό ντρέπεσαι να το κάνεις. Γιατί είσαι γυναίκα. Ποιος, ο Άδωνης. Βλαχοτουρίστας. Θέλει τσίπα για να ντρέπεσαι, παιδί μου. Άδωνης θα το κάνει όλο. Όχι, δεν λέω να ντρέπεσαι τους γύρω που σε κοιτάνε. Η Νέα Υόρκη είναι μια πολυπολιτισμική πόλη. Είναι όλες οι φυλές του κόσμου και βλέπουν ένα βλάχο με γυαλιά ήλιου. Παιδί μου, πάει στον πύργο της Πίζας και σπρώχνει ότι τον κρατάει. Αυτό το όλο την κλασική φωτογραφία. Και τον ήλιο της Σαντορίνης με το που βάζουν στα δάχτυλα μέσα. Το ίδιο κάνουν και στις ομπρέλες της Θεσσαλονίκης. Βάζουν τα δάχτυλα μέσα στον ήλιο. Ναι, όχι, όπως είναι ο ήλιος, βάζουν τα δύο δάχτυλα, τον κρατάνε και το συμπιέζουν. Σαν τα γκάνα, ρε παιδί. Μα πόσα λίγα ξέρεις. Νομίζω σαν γλυφιτζούρι. Τροματισμό δεν έχεις μέσα. Σαν γλυφιτζούρι, βάζεις ένα δάχτυλο. Τέλος πάντων. Σάκης Παπαδόπουλος, λοιπόν. Γιατί φύγαμε από τον Άδωνη τόσο γρήγορα. Ωραία. Έχει τόσο να κάνει. Έχει να πάει στο Vegas, έχει να κάνει ψεύτικο γάμο, κάτι. Σαν τον Τράγκα. Σαν τον ψεύτικο γάμο, τον πάντρεψε ο Έλβης. Λοιπόν, μπορεί να τα κάνει αυτό ο Άδωνης. Τον έχω ικανό. Εύκολα. Και θα πει για να έρθουν επενδύσεις στη χώρα. Λες ναι. Και οι επενδυτές ψάχνουν μια Καραγκιουζούπολη για να έρθουν να επενδύσουν. Η Καραγκιουζοχώρα, σου λέει πάμε, εκεί είναι. Τσίρκο και Λούνα Πάρκ. Αν την ψάχνουμε, έχουν να δώσουμε. Εδώ είμαστε, όντως. Έχει... Έχουμε να δώσουμε κάτι. Είχε και άλλη φωτογραφία ο Κυριάκος με τη Μαρέβα, με τον Τραμπ και τη Μελάνια. Φωτογραφήθηκαν. Καλά, μην όλοι πω για τον ΟΗΕ που ήταν στην επίσημη τέτοια η Μαρέβα, έτσι. Στις θέσεις. Γιατί μπορεί να έχει κάποιο ρόλο στη χώρα, δεν το ξέρει. Αυτό είναι το θέμα. Ότι μάλλον έχει κάποιο ρόλο που δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Και ότι τρώγεται εκεί ο Βαξεβάνης, ότι δεν είναι ναι, γιατί είστε επίσημα. Έχει ρόλο. Αγάπη μου γλυκιά, γιατί έχει θέση. Έχει ρόλο. Τη δώσαμε ρόλο. Άλλο, μα δεν το ξέρουμε εμείς. Γιατί να τα ξέρει όλα και που τα ξέρει ευτυχισμένο. Η πολλή γνώση δεν σε κάνει ευτυχισμένο, δυστυχισμένο σε κάνει. Όσο λιγότερο του ξέρει. Ναι, καλά. Χαρούμενοι άνθρωποι. Σάκης Παπαδόπουλος, λοιπόν. Ποιο είναι αυτό ο Σάκης Παπαδόπουλος? Βουλευτή. Πού του ανακαλύψει αυτού του Σάκης Παπαδόπουλου? Εγώ. Ναι. Άκου τι είπε. Θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία να ζητήσει συγγνώμη από τον κύριο Παπαγγελόπουλο, αν εννοεί όλα αυτά που λέει για τα 7 πρόσωπα τα οποία ήδη ουσιαστικά έχουν αθωωθεί. Αν τα εννοεί όλα αυτά, νομίζω ότι δεν πρέπει να παραπέμψει τον κύριο Παπαγγελόπουλο, γιατί δεν είναι ποινικό αδίκημα το να συζητάς με κάποιους εισαγγελείς και να τους λες ότι η γνώμη μου είναι αυτή. Γιατί? Καθοδήγηση της δικαιοσύνης. Όταν από είσαι υπουργός. Από υπουργούς δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει. Η κυρία Ράικου τι λέει? Μου έπαιρνε τηλέφωνο και με πίεζε. Ναι. Το να πιέστηκε δεν είναι ποινικό αδίκημα. Ναι. Το να πιέστηκε δεν είναι ποινικό αδίκημα. Ορίστε, είδες ώρα που τα λέει. Γι' αυτό τον μεταδίδει τον κύριο Παπαδόπουλο. Το να πιέζει υπουργό στην χ. Εισαγγελέα δεν είναι ποινικό αδίκημα. Είναι σαν να λέμε ανάποδα ότι είναι νόμιμο είναι και ηθικό. Δεν ξέρω αν είναι αυτό. Δεν είναι σαν να λέμε πιο αυτό. Ευρύ αυτό. Είναι πιο ευρύ. Ότι τον άσκεις, άσε που και το τηλεφώνημα μόνο να παίρνει ο υπουργός και να λέει ενημερώστε με για το τι παίζει στην τάδε δικογραφία. Μπορεί να μην είναι πίεση αυτό. Λειτουργεί ως πίεση και ξέρουμε όλοι ότι είναι πίεση, αλλά λειτουργεί κάπως στο μυαλό του οποιοδήποτε. Όταν ο προϊστάμενος σε παίρνει και κάνει μια απλή ερώτηση. Σε όλους τους τομείς, πόσο μάλλον στο υπουργός εισαγγελέας, που υποτίθεται και ανεξάρτητη εισαγγελής και δικαιοσύνη, το καταλαβαίνει ο καθένας. Τι μπορεί να σημαίνει. Ναι. Ωραία τα λέει και ο κύριος Παπαδόπουλος. Ναι, μια χαρά τα λέει, πάντα τα λέει ωραία ο κύριος Παπαδόπουλος. Τι πάντα τα λέει, έχει πει κι άλλα. Ναι, έχει πει κι άλλα κατά καιρούς. Είναι από αυτούς που όταν λένε κάτι, μένεις λίγο, παγώνεις για λίγο. Λες τι είπε τώρα, το σκεφτώ, είναι δυνατόν, το άκουσα. Έχει αυτή την αφοπλιστική ειλικρίνεια που λέμε. Ναι, αλλά όμως που δεν πατάει σε κάτι ψιλοπραγματικό, ακούς κάτι εντελώς ακραίο. Λες ούφο είναι αυτό. Πώς το λένε, υπάρχουν κάτι φράσεις. Αμόλυσα ετώ που λένε στη Θεσσαλονίκη με αυτό που είπε. Έκοψε καπίστρι. Έκοψε καπίστρι. Αυτό είναι. Μπράβο, ναι, το μόλις έτου είναι καινούργιο. Είναι καινούργιο θεσσαλονικιώτικο. Πολύ παρέα κάνεις πάνω. Τι να κάνεις. Να τα μαζέψεις. Στο North 96 μετά 98. 98. Νομίζω, ναι. Το North 98. Μπράβο. Εκεί μετά ειδόμαστε απευθείας. Φιλιά στην Google. Στην Google του, την αγάπη του. Τη Θεσσαλονίκη λοιπόν. Επειδή είμαστε και χθες ρωτούσαν αν μεταδιδόμεθα. Ο κύριος Ραγκούσης είναι στην Επιτροπή της Βουλής και συζητάνε για τις αλλαγές στο Σύνταγμα, τι πρέπει να γίνει και μιλάει για αυτά που πρέπει να μπαίνουν στο Σύνταγμα για να κατοχυρώνονται, γιατί όταν μπει κάτι στο Σύνταγμα δύσκολα αλλάζει. Ο Ραγκούσης με ποιον έχει βγει? Τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ. Με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είσαι ενημερωμένος και δεν μου αρέσει. Όχι, πώς δεν έχει βγει? Εδώ στον Πειραιά κάτω. Πώς δεν έχει βγει? Ο Ραγκούσης δεν έχει βγει. Η πιθανότητα ο ΣΥΡΙΖΑ. Συνεργαζόμενο θεωρείται ή μέλο? Είναι μέλο. Θα σου πω τώρα. Η πιθανότητα ο ΣΥΡΙΖΑ από μπάχαλο που είναι να γίνει κόμμα. Οφείλεται σε 5-6 πασόκους που έχουν μπει μέσα. Αυτό, αν ναι. Αυτοί, αν τους αφήσουν, θα γίνει κόμμα. Αλλιώς θα είναι αυτά τα σκορποχώρια του παπά, οι τοξικότητες του Τσίπρα, οι τσικελώτοι, οι κοτσιάδες, όλοι αυτοί. Τα αριστερά του Τσακαλού, το οποίο πήγε στη συγκέντρωση προχτές, στην ΑΔΔ. Αλίμονα. Ο οποίος ως υπουργός είχε αναγκάσει την ΑΔΔ να κάνει πτώσεις. Άλλο αυτό, απάλληλα. Και βγάζει ανακοίνωση η ΑΔΔ και λέει: δεν τον θέλουμε. Τι ήρθε αυτός να κάνει εδώ? Παρ' όλα αυτά έχει πάει με το σακίδιο και του κρατούσε η Ανέτα Καβαδία δίπλα την ομπρέλα. Γιατί έβρεχε. Εντάξει, βέβαια και η δημοσιογραφία είναι λειτουργήμα. Όχι, ως πρώην βουλευτή είναι και αυτή. Ήταν και δημοσιογράφος. Ναι, εντάξει, παλιότερα. Κάπως γίνονται βουλευτές βουλευτοί. Οι δημοσιογράφοι, όπως και να βάλει, βγαίνει αμέσως. Ναι, δεν υπάρχει δημοσιογράφος που να βάλει και μέχρι και ο Λοβέρδος ο Γιάννης βγήκε. Αυτό. Αυτό. Λοιπόν, αυτό. Όλοι βγαίνουν. Όλοι. Όποιος βάλει βουλευτή δημοσιογράφος. Αυτό είναι το παράδειγμα. Τους βρίζει τους δημοσιογράφους, αλλά μόλις τους δει για βουλή, τους στέλνει κατευθείαν. Αυτό είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα για την κοινωνία γενικώς. Και για τη δημοσιογραφία. Αφού μπορεί αυτός, μπορεί το οτιδήποτε. Όλοι. Καλά, αυτό ισχύει για πρωθυπουργούς. Ναι, αφού μπορούσε ο Γιώργος Παπανδρέου. Αλλά όταν βλέπει τον Λοβέρδο. Ο Παπανδρέου είχε και ένα όνομα. Όταν βλέπει τον Λοβέρδο. Και μόνο αυτό. Όταν βλέπει τον Μπογδάν. Είχε ένα όνομα. Κυριάκος είχε ένα όνομα. Αυτοί, ναι, έχουν ένα λόγο. Οι άλλοι άσχετοι που έχουμε απλά συμπληρώσει... έχει κάνει εκπομπή, ρε παιδί μου, ο Λοβέρδος κάπου. Ναι, ναι. Και το ξέρουμε κάπου. Όταν βλέπεις αυτό, είναι πολύ αισιόδοξο, γιατί μην το βάζετε κάτω. Έχουμε συμπληρώσει. Οι φελοί επιπλέουνε, κοιτάξτε. Δεν είναι αυτό τώρα. Αυτό το εκχυδαίζεις και το πας, το κάνεις πολύ. Το ωραία. Χάρες. Τα σκατά επιπλέουνε. Μα είναι δυνατόν να το διόρθωσες. Ναι, γιατί νόμιζα ότι οι φελοί όχι, είναι λίγο κρασί, είναι λίγο σιχαμένο. Λοιπόν, έχουμε συμπληρώσει δύο από κάθε οικογένεια. Ναι, τώρα ναι. Στην Πρωθυπουργία. Ναι. Παρακολουθήσεις παραστάσεις μου. ότι αυτό μόνο. Κλέβουμε κειμενάκια. Όχι, εγώ δεν έχω έρθει σε παραστάσεις. Α, μάλιστα. Γιατί είχαμε δύο από την οικογένεια Παπανδρέου, τρεις για την ακρίβεια. Τρεις, εντάξει, τρεις. Δεν είναι δύο. Δύο από την οικογένεια Καραμαλή. Και είχαμε πάμε για τρίτο, είναι ο μικρός. Καλά, προφανώς. Ο υπουργός. Μεταφορών. Και έρχονται και η γη μετά και τα υπόλοιπα. Αργούν αυτά. Και είχαμε έναν την οικογένεια Μητσοτάκη. Τώρα δύο από την οικογένεια Μητσοτάκη. Ναι. Στην Πρωθυπουργία δεν λέμε σε άλλες θέσεις. Όχι, η Πρωθυπουργία, άστα. Αλλά έχουμε και Βαρβιτσιώτες, έχουμε σε διπλές θέσεις. Κεφαλογιάννητες έχουμε σιγά. Και η Ντόρα είναι τρεις από την οικογένεια Μητσοτάκη και. Τέσσερις μαζί με το Δήμο. Την Ντόρα θα την πιάσουμε σαν Μπακογιάννη. Μπακογιάννη δεν είχαμε. Ναι, αλλά τις ίδιες οικογένειες. Είχαμε τον Παύλο και την Τώρα. Ναι, εντάξει, πάση περιπτώσει, έχουμε πολλούς. Ο Ραγκούσης λοιπόν στην συγκεκριμένη επιτροπή. Και Ραγκούση είχαμε δύο. Η Νταλάρα, ναι. Ο Ραγκούσης στη συγκεκριμένη επιτροπή μιλάει για το τι καλό έχει κάνει που έχει συνταγματοποιηθεί. Αυτό το όρημα χρησιμοποιεί. Που έχουν συνταγματοποιηθεί κάποιες διατάξεις που αφορούν έναν πολύ κρίσιμο κλάδο της ελληνικής οικονομίας. Θα σας έλεγα δε ότι ακόμη. Και όχι μόνο θεσμικά ζητήματα, αλλά τα και οικονομικά ζητήματα. Δεν έχει παίξει ρόλο στο να είναι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα μια παγκόσμια δύναμη στον εφοπλισμό το γεγονός ότι έχει συνταγματοποιηθεί ουσιαστικά αυτό το καθεστώς φορολογικού παραδείσου που παρέχει η χώρα μας στις εφοπλιστικές εταιρείες. Προφανώς και έχει απόλυτα σχέση αυτό. Είναι ωραίο να τα ακούσει από τους αριστερούς, να το χαρακτηρίζουν ως κάτι πολύ θετικό. Α, αριστερό θα το λογίσουμε τώρα το Ραγκούση. Τι είναι, στο ναι, ΣΥΡΙΖΑ όχι, είναι. Ξέχασα, ναι. Και είναι ωραίο γιατί λέει για τους εφοπλιστές που και χαρακτηρίζει τη χώρα εφοπλιστικό παράδεισο. Που είναι πολύ ωραίο αυτό. Το ίδιο, μια ερώτηση θα μπορούσα να κάνω. Την καούρα για τους εφοπλιστές κάθε τόσο. Όχι μόνο αυτό. Για τον εργάτη, να. Αυτό θέλω να ρωτήσω, αλλά όχι ως καούρα. Για τους εφοπλιστές, το λέει και ο Ραγκούση, έχει συνταγματοποιηθεί για να μην αλλάζει συνέχεια. για μια κατηγορία ευπόρων ανθρώπων αυτού του τόπου. Για όσους δουλεύουν στην ναυτιλία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι επίσης παράδεισος. Όσοι δουλεύουν στα πλοία. Εννοείς στα μπάρια κάτω στο μηχανικό όχι, το τρίτο. Όχι, στα μπάρια και οι υπάλληλοι στα πλοία εδώ που πάνε πέρα δόθε. Και αυτοί στα νησιά. Κάτω, ναι. Ναι, πέρα από το. Όχι, δεν είναι μόνο μηχανικός, είναι και αυτός που είναι πάνω. Και ο καμαρότης. Από τον καντινιέρι μέχρι τον οποιονδήποτε. Και για αυτούς είναι παράδεισος. Για αυτούς μια συνταγματοποίηση. Μια συνταγματοποίηση για αυτούς. Συγγνώμη, έχουν και το ίδιο άγχος και το ίδιο ρίσκο με τον εφοπλιστή. Αυτό έχει δίκιο τώρα σε αυτό. Η ίδια μπάτζετ έχει να χειριστεί ο άλλος που παίρνει 600 ευρώ με αυτόν που χρωστάει 6 εκατομμύρια, ας πούμε. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Τα 600 ευρώ ξέρεις πολύ καλά θα τα κάνεις. Φτάνουν υπέρ αρκετά. Συγγνώμη, υπέρ αρκετά για να κάνεις αυτό. Ναι, βέβαια. Πολλά και είσαι και ευτυχής. Μόνο για νερό δεν σε φτάνουν τα 600 ευρώ. Μόνο για νερό δεν βγαίνουν πια. Να πιούν τώρα που είναι φτηνό. Γιατί είναι απαράδεκτα φτηνό. Επίσης, είδατε τα σκυλιά ή γάτες να παθαίνουν τίποτα που πίνουν από τα ριάκια της βροχής. Όχι. Άρα. Μπάμπης. Θα το βάλεις σε κείμενο αυτά. Όχι τώρα. Μπορεί να το βάλω σε κείμενο. Είναι καλό γιατί μην μη σε ακούσει ο Μπάμπης. Όμως θα το αντιγράψει και θα το λέει. Δεν έρχεται στις παραστάσεις. Εμεί ακούσει εδώ. Α, ναι, ναι. Δεν ξέρει βουλευτής, δεν μπορεί να έρθει. Θα ξεσηκώνει ιδέες, ε. Ξέρω εγώ τι μπορεί να κάνει. Οι βουλευτές χώνονται πάντα. Για ανάπτυξη. Αυτό είναι η ιδέα για ανάπτυξη. Εκεί που δεν του περιμένει. Φορολογούμε τα ριάκια τη βροχή. Είναι απαράδεκτα τσάμπα το νερό των ριακίων τη βροχή. Και τον. Ο σκύλος γιατί γουρνών. Μπορεί. Όλοι μαζί μπορούμε. Όχι μόνο ο σκύλος. Να κάτσουμε στα τέσσερα να πιούμε νερό. Ο βάτραχος που κολυμπάει κιόλας. Και είναι θέλει. Μέσα έξω ο βάτραχος. Μπράβο. Mm. Ο Βασίλης Κικίλιας. Έχει σειρά, υπουργός υγείας. Μεταπάει μετά από βάτραχο. Είναι το λες ένα πρίγκιπα που το φίλησε, ας πούμε. Ναι. Και έγινε βάτραχος. Έκανε μια άστοχη. Πώς λέω, έναν συσχετισμό εντελώς άσχετο χθες. Πλεονασμός. Κικίλιας, άστοχο. Ας τον ακούσουμε. Τώρα μου λέτε κάτι, γιατί πρέπει να διανύμονται δωρεάν κλπ. Θα επανεκτιμηθεί μετά από ένα χρόνο, έχω έρθει σε συμφωνία με τους φαρμακοποιούς, η όλη αυτή η λειτουργία και θα δούμε προσθέοντας και άλλα φάρμακα τι θα κάνουμε. Ούτως ή άλλως γνωρίζετε, ή θα έπρεπε να γνωρίζετε, ότι όταν ένας ασθενής ή ένας συγγενής μπαίνει σε ένα φαρμακείο για να πάρει ένα συγκεκριμένο φάρμακο ογκολογικό πολύ ακριβό, προφανώς υπάρχει πιθανότητα να ψωνίσει και άλλα πράγματα. Ναι, τώρα είναι. Δεν το λες αυτό. Τι τρικυμία εγκρανίου υπάρχει εκεί. Δεν ξέρω αν είναι τρικυμία ή μια διατάραξη στην ισορροπία και στην άριστη λειτουργία. Όλοι άριστοι μηχανισμοί. Κανονικότητα εγκεφάλου δεν το λες αυτό. Μήπως αυτό είναι η κανονικότητα εγκεφάλου. Λες. Λέει και αυτούς που θα πάνε και το παρουσιάζει ως κάτι θετικό. Αυτός που θα πάει να πάρει ογκολογικά φάρμακα, τα πιο βαριά. Με αυτό που θα αγοράσει παραφαρμακευτικά. Ότι μια τέτοια. Που θα μπει θα πάρει και άλλα. Άρα, ναι. Άρα ο φαρμακοποιός έχει ένα κέρδος από αυτό. Γιατί θα άρα, πάρει και την κρέμα μορφιά, ας πούμε. Σιγά-σιγά θα, ναι, σιγά-σιγά θα του έρθει ένα κέρδος του φαρμακοποιού. Κίνητρο το λέει. Δεν ξέρω πότε. Είναι επίσης σηκώνει στα χέρια και μένει λίγο βουβός και σε αυτό όπως και στις άλλες δηλώσεις που ακούσαμε. Ειδικά στο συγκεκριμένο που αφορά παπαδό. Και ένα, μια μερίδα ανθρώπων που πρέπει να. Που είναι ανάγκη να ζήσουν με αυτά τα φάρμακα, τα οποία στοιχίζουν πανάκριβα. Ναι, δεν ξέρω αν έχει κόλλητο, πολλοί ξέρουν, όλοι έχουν περάσει πάνω κάτω από κοντινούς. Είναι κάτι φάρμακο που κάνουν 4.000, ναι, ναι. Κάτι τέτοια, ας πούμε. Και μόνο εδώ μιλάει το ελαφρύ. Κάτι καλό που κάνανε. Σύμφωνοι, αλλά και είναι μόνο το ελαφρύ μόνο, του πράγματος έτσι... που το αντιμετωπίζει. Με καλά, προφανώς, τρόπο. Αυτή είναι ελαφρότητα. Ενώ οι άλλοι έχουν την αγωνία. Μαζί. Γιατί αυτά τα φάρμακα τα δίνανε σε κάτι ουρές σε συγκεκριμένα φαρμακεία του ΕΟΠΗ και πρέπει να πάμε στη νύχτα. Ναι. Το βάλαν στα φαρμακεία τα κανονικά. Αυτό είναι καλό. Σωστό, έπρεπε να γίνει. Okay, αλλά επειδή ακόμη δεν πληρώνει τους φαρμακοποιούς, βρήκε αυτό να πει ότι οι φαρμακοποιοί θα κερδίζουν από τα άλλα που θα αγοράζουν, μια μην που θα μπαίνουν μέσα. Ναι. Δηλαδή, ναι, δεν το λες, αλλά ο κύριος Κικίλιας το είπε. Θα πάμε στην πρώτη. Πέθανε ο Σιράκ, βλέπω. Ο Ζακ. Ναι, πέθανε ο Ζακ Σιράκ. Ο Ζακ Σιράκ. Έκτακτο. Ναι, ναι. Εντάξει. Ναι, συμβαίνουν και αυτά. 86 ετών, εντάξει, πλήρης ημερών. Πλήρης ημερών, είχε προσφέρει στη Γαλλία, στην Ευρώπη, εδώ γενικότερα, στα καλά χρόνια. Στα καλά χρόνια, πριν γίνει της, η Γαλλία αυτό που Ευρώπης. Είναι τώρα. Ναι, εντάξει, πριν γίνει η Ευρώπη αυτό πριν που είναι και τώρα Ευρώπη, επίσης. Πριν, ναι, ναι, ναι. Ήταν στα καλά. Το λιθαράκι του βέβαια. Φαινόταν και από το τότε ότι ερχότανε. Του. Φαινόταν ποια ναι. Ευρώπη ερχότανε. Και πώς την είχαν φτιάξει όλοι μαζί. Μια Ευρώπη η οποία έβγαλε και ένα ψήφισμα προχτές. Για άλλη μια φορά η Ευρώπη, το Ευρωπαϊκό το Κοινοβούλιο. Που θέμα του κομμουνισμός κάθε τόσο. Που υποτίθεται πανηγυρίζουν που έπεσε το 89 το τείχος. Πνίγονται άνθρωποι. Τελειώσαμε με αυτά, λένε. Πνίγονται άνθρωποι στη θάλασσα του Αιγαίου. Το θέμα του είναι αυτό. Ότι. Προφανώς τι θα ήταν. Ότι τέλειωσε το 89. Τελειώσαμε με το έπεσε το τείχος. Είναι ένα καταπιεστικό καθεστώς. Ήταν και γλιτώσαμε από αυτό. Αλλά κάθε 6 μήνες βγάλουν και ένα ψήφισμα. Λες και τους δεν κάνεις βγάλει ψήφισμα. Και το εξομοιώνουν και με τον ναζισμό για να μην ξεχνιόμαστε. Πώς φαίνεται η πραγματική αγωνία τους. Με την αγωνία θα μείνουν και με τα ψηφίσματα. Γιατί οι λαοί τραβάνε το δρόμο τους. Δεν πρόκειται να ρωτήσουν κανένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κανένα ψήφισμα δεν πρόκειται να απαγορεύσει τη δραστηριότητα του ανθρώπου και την επιθυμία του ανθρώπου να μην υπάρχει κοινωνία με αδικία και με πνιγμούς στο Αιγαίο και με ανέργους. Διάβαζα ότι τα συσίτια των συνταξιούχων στη Γερμανία, στη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 40% τα τελευταία ένα ή δύο χρόνια. Καλά πάει. Η ύφεση ήταν σχεδόν στο μηδέν, πήγε προς την, η ανάπτυξη σχεδόν στο μηδέν προς την, στη Γερμανία. Οπότε για τη Γερμανία. Τώρα οι άλλες χώρες περίπου ξέρουμε τι γίνεται. Δεν λέμε για την Ελλάδα που καλπάζει ανάπτυξη και έχουμε. Καλά, όχι, δεν έχει. Ανάπτυξη δεν για όλους που έχει πει εδώ ο Κυριάκος. Νομίζω όλοι το νιώθουμε. Έχουν σταματήσει να τρώνε τα σκουπίδια από τον Τσίπρα, φαντάσου. Ναι, ναι. Από Τσίπρα έχουν σταματήσει. Έχουμε να φάμε σκουπίδι. Έχουμε να φάμε σκουπίδι. Τρία Τσίπρα χρόνια έχουμε να φάμε. Μα δεν έβλεπε και ο Φλαμπουράρης. Ναι. Και η Αυλονή του. Δεν βλέπαν τέτοια. Κι άλλος ένας. Τους χάσαμε και τους δύο. Και ο υφυπουργός εργασίας, πώς λέγανε. Ο Πετρόπουλος. Και η Καρακώστα. Δεν βλέπαν τίποτα πολλά. Γενικός. Και ο Κουρουμπλής. Λοιπόν, με το γκρίζο. Όχι με το γκρίζο. Δεν βγήκε. Δεν βγήκε. Του έφαγε ο Παπαχριστόπουλο. Μπήκαν οι πολύ αριστεροί. Ναι, οι όψιμοι. Οι Πασόκ. Μπήκαν οι όψιμοι και χάσανε. Όλοι αυτοί Πασόκ ήταν το μεταξύ. Στα πάνελ του Τριανταφυλόπουλου, τον Παπαχριστόπουλο τον είχαμε ω Πασόκ. Τι τον είχε. Ω τι. Δεν τον είχα. Λοιπόν, ήταν εκεί. Ο καλεσμένο είναι και να χειροκροτήσει τον Τερζή από κάτω. Και οι πανελίστε. Και οι πανελίστε βγαίνουν βουλευτέ. Ναι, ναι, πάει καλά. Δημοσιογράφοι, πανελίστε και ο Γιώργουλη. Αύριο μεθαύριο. Και ο Γιώργουλη, αυτό είναι μια κατηγορία. Αύριο μεθαύριο θα βγει και ο. Γιατί ηθοποιό δεν τον λε. Δεν τον λε, όχι. Δεν θα βγει ο τέτοιο του survivor, α πούμε, ένα. Δεν θα βγει ο Πάουερ. Γιατί ανέβαζε ο Ντάνο, δεν θα βγει. Δεν θα βγει ο Ντάνο. Η Στέλλα Μιζεράκη θα βγαίνει. Ποιο? Μια πλαστική αγκόμενα, δεν ξέρω που έπαιζε αυτή. Δεν την ξέρω, δεν. Είναι μία μπίπο, μία τέτοια. Από τηλεόραση είναι γνωστή. Θα πάμε με ένα ημιτραγουδάκι και λίγο φτιαγμένο στις πρώτες διαφημίσεις. Ωρα και ένα καιρό πήγαντα στο χορό με βοβάκια και φορό κι απ' την πολύ χαρά ακούσε την ουρά Ατούλα. Κι όταν φούντος ο χορό και είναι πιο ζωηρό ένας γάτος πονηρός τη ζύγωσε ακόμα και είπε πονηρά γάτος νιάου, νιάου βρε γατούλα γάτος με τη ροσμητούλα γατούλα μου μικρή γατούλα νιάου, σ' έχουνε μιστάξει κι είναι από μετάξει η να σου η γκρι στα λιθιτά δεν ξανά τα πουθενά δυο μετάγια άκρα δεξιά τόσο φωτεινά νιάου, νιάου, δεν θέλω. Μέσα στο χρόνο κι ο μύθος να σου ανήκει είναι των ματιών σου οι κύκλοι που αγκαλιάσανε τον κόσμο. Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμα σου φωτιά που ανάβει η ματιά σου κομμαντά. Φωτιά που ανάβει ματιά σου κομμαντάνε και βάρα. Το φρενάραμε γρήγορα. Αλίμον, πόσο να πάει αυτό το πράγμα. Όχι, θα το ακούω. Τι ποια σκύλευση. Του Γιώργου του Νταλάρα. Ποιο Νταλάρα. Αυτή είναι που ήταν στο φεστιβάλ της Κνά. Όχι, Νταλάρας που κολλάει. Νταλάρας δεν τραγουδεί. Όχι, μόνο Νταλάρας δεν είναι. Όχι, είναι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Έχει είναι και τα λάρα. Αλκίνος, μέσα, έχει τα λάρα. Είναι ο Μαχαιρίτσας. Έχει και τα λάρα, ένα κουβλέκι τα λάρα. Είναι ο Ντανιέλ Αρμάντο. Απορριμάκ. Είναι κι άλλοι, κι άλλοι. Είναι. Νομίζω ο Νταλάρας δεν είναι. Είναι και ο Νταλάρας. Καλά, ας μην διαφωνήσουμε. Ένα κουβλέκι του Νταλάρα. Ναι, ναι, ναι. Οκ, okay, εδώ το προσπεράσαμε, πήγαμε στο τέλος για να τελειώσει το τραγούδι. Οπότε δεν ακούσαμε τα ενδιάμεσα κουπλέ. Πάνω κάτω θα έλεγε σε όλα, στα όλα τα ρεφέ, κομμαντάτε Τσέο Γκεβάρα. Ναι, σας λέω το παρακάτω. Να σας, ναι, είναι 4 λεπτά. Όχι 4 λεπτά. Και 5 φορές το ρεφρέν επαναλαμβάνεται. Λοιπόν. Ναι. Μα γι' αυτό, αυτό λέω. Να ξέρετε, οπότε... αυτό θα γινόταν παρακάτω. Μην έχετε αγωνία. Βγήκαν και τα αποθενέσεις. Εγώ νομίζω δεν είναι ο Νταλάρας. Τα αποθενέσεις είναι. Okay. Βγήκαν και τα αποθενέσεις, λοιπόν, να ξέρεις. Ναι, τα τώρα σήμερα ανακοινώθηκαν των τριών ετών. Νομίζω ότι τα τρία ετών. Ναι, δεν βγάζει άκρη έτσι όπως τα έχουν. Πρέπει να κάτσουν να τα ξεσκαρτάρουν λίγο, να τα δούμε το βράδυ στα κανάλια. Να ενημερωθούμε. Τώρα εδώ χάνεσαι. 35.000 δηλώνει ο Κυριάκος, 41 η Μαρέβα. Έχουν 33 ακίνητα. Άλλο αυτό. Πας καλά. Ναι, από ακίνητα. Ξεχωριστά και από ακίνητα 48.000. Ναι, ναι. Όχι, έχουν 33 ακίνητα. Έχουν κάτι αγροτεμάχια και μου λες ότι. Δηλώνουν... Τα δίνουν τσάμπα, παιδί μου. 100 ευρώ δίνουν. Μα δεν πουλάνε. Με ζωνέτα. Ας έχουν όσα θέλουν. Και διατηρεί και τη συμμετοχή στον κύριο Καχανίων. Όλα αυτά βλέπω εδώ. Μα, έχει και από αγροτική δραστηριότητα 1.785 ευρώ. Είναι και αγρότης. Είναι αγρότης τώρα. Πρέπει να πάρει κάποιος... κάτι επιδόματα. Πρέπει να πάρει και τα επιδόματα των αγροτών. Για τα μπαμπάκια. Για τα μπαμπάκια δεν θα πάρει ο Κυριάκος. Μα αν βρέει και ο καρπός καταστρέφεται. Δεν καταλαβαίνω. Τον είχα δει και σε τρακτέρ. Πώς θα εξάγουμε ποιοτικό βαμβάκι. Το σανό. Δεν φτιάχνει σανό ο Κυριάκος. Σίγουρα. Ομιλία είχε κάνει σε σανό πάντως. Τη θυμάμαι πριν κάτι. Ναι, ήταν τα δέματα εκεί. Να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα. Γίνονται επιχειρήσεις αστυνομίας στα Εξάρχεια εκεί, καθαρίζουν πέρα από αυτά που βλέπουμε, γίνονται και άλλα που δεν τα βλέπουμε. Όχι, η Μπαζιάνα, συγγνώμη, 19.000 το χρόνο. Δηλαδή, μια απλή το φορολόγητο είναι. Σχεδόν το φορολόγητο την πιάνει. Μια απλή καθηγήτρια είναι η Μπέτη. Τι θες να κάνει. Ναι. Τη τα τρώει ο άλλος. Με τις μεγαλομανίες θέλει να γίνει πρωθυπουργός. 51.000 ευρώ έχει καταθέσει ο Τσίπρας. Καλά, αυτά είναι επιβουλευτική αποζημίωση. Μάλιστα. Και 25.000 ευρώ τα παιδιά του. Πού τα από τα κάλατα. Οι γονείς. Από τα κάλατα. Είδες εσύ να τα δεις. Τι είναι αυτά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Ο ένας γιος, ο Ερνέστος. Ο Φίβος Παύλος έχει μόνο 25.000. Ο άλλος δεν έχει τίποτα. Ο άλλος επαναστάτης δεν θέλει λεφτά. Φίβο Παύλο τον είπε. Δεν ξέρω τι να σου πω. Αυτή η κουβέντα. Τον άλλο τον είπαν Ερνέστο. Τι άλλο θες. Σωστό. Ερνέστο Ορφέα, νομίζω. Η φόφη φτώχεια. Όπως είχαμε. Νομίζω δεν λέγονται όλα αυτά. Φίβο Παύλο δεν μπορεί να το πει. Αν είσαι μια μανία γρήγορα, έλα, κατέβα γρήγορα, έλα εδώ, δεν το λες. Ερνέστο Ορφέα δεν λέγεται. Ορφέας δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, στα Εξάρχεια. Στα Εξάρχεια λοιπόν γίνονται καθαριστικές επιχειρήσεις. Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Δεν εννοώ μόνο οι εκενώσεις των καταλήψεων, ενώ και άλλα που γίνονται εκεί. Θα καταλάβει τώρα γιατί στο λέω. Η καούρα τη Ντόρα που ήταν που έχει μια καφετιέρα μέσα στο Vox και φτιάχνουν καφέ. Δεν θέλει να έχουν άλλη καφετιέρα Siemens. Τι θες εσύ τώρα. Να πάρουν Siemens. Αυτό είναι μόνο για. Να πάρουν, να του πάει Siemens, να του παρέσει. Μπορεί να κάνει δωρεά. Λοιπόν, γίνονται και άλλα εκεί γενικότερα. Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Δεν θα την ανοίξουμε εδώ, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Αλλά βγαίνει η κυρία Γεροβασίλη προχτές σε πάνελ. Που ήταν μέχρι πριν δύο μήνες υπουργός προστασίας του πολίτη, υπεύθυνη για όλα αυτά. Και λέει το εξής. Και εσωτερικό. Η επιχείρηση που έγινε προχθές στην ΑΣΟΕ, που υποτίθεται ότι μπήκαν στο προάβλιο και βρήκαν. Δεν είναι στο προάβλιο, είναι στο υπόγειο. Δεν μπήκαν στο υπόγειο. Mm-hmm. Το εμπόρευμα είναι στο υπόγειο της ΑΣΟΕ. Μπήκαν. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω εγώ. Δεν μπήκαν λοιπόν, στο υπόγειο. Μπήκαν φυσικά, στο προάβλιο και δεν μπήκαν στο προάβλιο. Στο προάβλιο τι να κάνουν. Πέρα τώρα από την ουσία του θέματος, άρα ξέρει η κυρία Γεροβασίλη ως αρμόδια υπουργός που πρέπει να μπουν. Ναι. Το ερώτημα που έρχεται κατευθείαν, εγώ πιστεύω ότι όλες αυτές οι επιχειρήσεις γίνονται για τα μάτια του κόσμου, γιατί είναι πιο σύνθετο το θέμα. Αλλά γιατί δεν έμπαιναν αφού ήξερε η Γεροβασίλη πριν δύο μήνες στο συγκεκριμένο υπόγειο που ξέρει και εγκαλεί τώρα. Η κυρία Γεροβασίλη, τούτους γιατί δεν μπαίνουν στο υπόγειο. Ήταν αριστερή τώρα, δεν μπορεί. Ήταν αφοπλισμένα τα ΜΑΤ, να θυμίσω. Είχε διαλυθεί η ομάδα ΔΕΛΤΑ. Ναι, αλλά όλα όχι. Αυτά... 11 okay. εκενώσεις είχε κάνει ναι. στα Εξάρχεια κτηρίων. Γιατί βλέπω τα τρολάκια να κλαίνε με τα τωρινά θεάματα. Καλά κάνουν και κλαίνε τώρα. Είναι θλιβερά τα θεάματα ανθρώπων, παιδιών. Απλά αυτές είναι οι δεξιές εκενώσεις. Ναι, αλλά και τις αριστερές. Δεν βλέπαμε το ίδιο πάθος πριν τρεις μήνες ακριβώς που γινόντουσαν ίδιες και 11 έγιναν επί ΣΥΡΙΖΑ. 11 ήταν. Ναι. Καταλήψεις όλες. Τι στα ήταν. Στα Εξάρχεια όλες. Στα Εξάρχεια που ήταν. Στην Καρδίτσα. Είχε 11 καταλήψεις. 100 έχει, όσες θέλει να έχει. Και καλά κάνει και έχει. Δεν κατάλαβα τι πόλη θες. Εγώ? Τι να είναι, όλο μολ. Σε μένα το λες. Όλο μολ. Σε σένα το λέω γιατί έπιασε μια αμφισβήτηση. Καμία. Και δεν θέλω τέτοια. Με ξέρεις. Απλά δεν περιμένω ότι έχει πάνω από 11 στα Εξάρχεια. 11 έχει. Και αλλού. Όχι, ρε, έχει είναι αλλού. Έχει στο Χαλάνδρι, στο Μαρούσι. Έχει. Δεν είναι ιδέες. Όχι, έχει. Δεν είναι ιδέες. Έχει. Θα δεν θα βάλουμε αυτά τα δύο που ακολουθούν. Θα πάμε στο λαϊκό. Πάμε τώρα ένα μικρό διάλειμμα με λαϊκό. Βεβαίως. Δεν λέω ποιο. Δεν λέω τι λαϊκό. Για να σου πάω στα νεύρα κι άλλο. Εγώ. Να νιώσεις καινούργιες συγκινήσεις, να μ' ακολουθήσεις σε κέντρα λαϊκά. Θα δεις γλυκιά μου κι άλλα πιο ωραία, γλέντια πιο σπουδαία απ' τα κοσμικά. Θα σε γλεντήσω με κέφια ρωμαϊκά, με τσιφτετέλια σιρτά και ζεμπέκικα, και θα απολαύσει σε κόλπα ρεμπέτικα, φιλιά ρετσίνα και λαϊκό. Τσεο! Θα ακούσεις νότες να πέφτουν τριγύρω σου, θα δεις ρυθμούς που θα αρέσουν στον τύπο σου, κι άλλα πολλά που δεν τα δες στον ύπνο σου, φιλιά ρετσίνα και λαϊκό. Τσεο! Αυτό λοιπόν που χορεύεις λέγεται λαϊκό τσεο τσεο. Είχαμε τη χαρά να ζήσουμε και αυτό. Όχι, να τις πεις να μην τα λένε. Να τους πεις να μην τα λένε. Άπαξ και τα είπανε, πρέπει να αξιοποιηθούν. Είναι άγραφος νόμος. Δεν μπορούσαμε να βάλουμε και λίγο βουγιούκλο. Πάλι. Όχι. Το να χορέψω τσατσά. Το πώς λέγεται. Το σκέφτηκα, αλλά δεν έβγαινε ακριβώς. Είχε και πολύ κρίμα. Τι κρίμα. Δεν πειράζει. Μια άλλη φορά θα πει κάτι. Θα πει κάτι κάποιο άλλο και θα το βάλουμε τότε. Προχτές, όταν είπε ο Μπάμπης Παπαδημητρίου ότι είναι απαράδεκτα φτηνό το νερό, την επόμενη κάναμε κάτι φάρσες τηλεφωνικές. Έπαιρνες στα σπίτια και έλεγες διάφορα, μετρήστε, να δούμε τι γίνεται. Από την εταιρεία ίδρυψης και τα λοιπά. Ναι. Υπήρχε μια φάρσα που δεν την παίξαμε προχτές. Ναι, δεν την παίξαμε. Εξελίχθηκε κάπως έτσι με ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κρατάει 4 λεπτά. Ήταν 8 για να καταλάβετε. Ναι, όλο μαζί. Συνομιλία ήταν. Γι' αυτό δεν το παίξαμε. Δεν το προλάβαμε. Και μεγάλο κτλ. Αλλά θα το ακούσουμε τώρα στον απόϊχο πάντα. Θα θυμόσαστε αυτό που είπε ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, ότι το νερό στην Ελλάδα. Που δεν φεύγει αυτό από την επικαιρότητα έτσι κι αλλιώς. Μέχρι να το κάνουν ακριβώς. Αυτό ήταν το ξεκίνημα της ιδιωτικοποίησης. Οπότε ακούμε. Παρακαλώ. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Τηλεφωνώ από την εταιρεία ίδρευσης, Τίτος Μπαρτζόκας λέγομαι. Από την εταιρεία ίδρευσης, το νερό. Ναι. Ναι. Θέλω να ενημερώσω για κάποιες αυξήσεις που θα γίνουν στην κατανάλωση του νερού. Ξεκινάνε από τον άλλο μήνα. Ναι. Και ήθελα να κάνουμε λίγο ένα δοκιμαστικό, λίγο, να μετρήσω λίγο. Είστε κοντά σε μια βρύση τώρα να μου ανοίξετε. Πεθάρικο θέλω να μου δώσετε. Ναι. Ναι. Βάλτε μου λίγο τη βρύση να βάλω το μετρητή. Σε ποια πόλη πήρατε, ξέρετε. Στη Χαλκίδα δεν είστε. Ναι. Βεβαίως. Βάλτε μου λίγο το μετρητή να μετρήσουμε. Μετράμε την περιοχή σήμερα. Εκεί είναι και τρελά τα νερά, ξέρετε. Για βάλτε μου λίγο. Πατάω. Πού είμαστε, ανοίγω. Κουζίνα ή μπάνιο. Κουζίνα. Είναι στο τέρμα. Ναι. Γενικώς θεωρείτε ότι κάνετε μια ορθή χρήση του νερού ή κάνετε σπατάλη. Μια ορθή χρήση. Θα έπρεπε λίγο, καταλαβαίνετε, εσείς μπορεί να κάνετε ορθή, άλλοι κάνουν σπατάλες, ξέρετε, γεμίζουν τις μπανιέρες. Και έχει κατέβει η στάθμη του νερού. Δεν ξέρω αν έχετε μάθει, το εξαγγέλει η κυβέρνηση με διάφορους λαγούς, αυξάνεται το νερό πριν πουληθεί. Ναι. Για να έρθουν οι τιμές να είναι προσαρμοσμένες να είναι πριν όταν έρθει η ιδιωτική εταιρεία. Ναι. Γενικώς τα λαχανικά τα πλένετε στη βρύση. Ναι. Μάλιστα. Στα μακαρόνια μετά ρίχνετε νερό από πάνω. Φεύγει το άμυλο, δεν κάνει, αλλά είναι και σπατάλι νερού. Αυτό είναι το ερωτήσω παλού τη ΔΕΙΑΧ. Μα πρέπει λίγο να μάθουμε 2-3 πραγματάκια, να ξέρω πόσο σπατάλι γίνεται. Γιατί κάπου θα τον πετύχουμε αυτό που κάνει σπατάλι. Κάποιος χαλάει πολύ νερό. Στο καζανάκι, ας πούμε, ανά πόσα τραβάτε. Δηλαδή, είναι σε κάθε κατούριμα. Δηλαδή, μπορεί ανά 3, ανά 4. Ξέρεις, άμα δεν είναι μεγάλη η ροή. Ναι. Δεν χρειάζεται, δείτε πόσο θα κυτρινεί το νερό, σιγά. Δεν μου είπατε τα λαχανικά, τα πλένετε. Τα πλένουμε, τι έτσι. Δεν είστε ικανοποιημένοι άμα το φτύσετε και το κάνετε μια πετσέτα. Υπάρχει και άλλη λύση. Τα παίρνω έτοιμα πλημμένα από το σούπερ μάρκετ. Όχι, εκεί δεν ελέγχεται η χρήση του νερού, εκεί κι αν γίνεται σπατάλι. Εκεί είναι σπίτι τώρα που έχω καλέσει. Ναι. Δώστε μου λίγο την κυρία που άκουσα. Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τηλεφωνώ από την εταιρεία ίδρυψης Τίτος Μπαρτζόκας. Μίλησα με τον άντρα σας. Ναι. Μου είπε ότι γεμίζετε την πανιέρα, γίνεται μια κατανάλωση, μια σπατάλη. Γεμίζετε την πανιέρα, κάνετε λουτρά, Κλεοπάτρα, Εθέρια, Έλεα και σεξ. Έτσι χαλάμε νερό. Ξεχυλίζει η πανιέρα μετά. Να τα. Αυτά σας είπε. Και ο τρίτος κόσμος δεν έχει να πιει. Να τα. Τα ακούγα το πρωί και στην Τζιμτσιλή, αυτά λέγανε ο κύριος Βερίκιος. Τα ίδια με το Βερίκιο λέμε κι εμείς. Στη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας. Μπράβο, το γύρισε, ναι. Θα γίνουν αυξήσεις στο νερό. Ναι, το άκουσα. Έχετε παιδιά. Έχουμε. Τα πλένετε. Δεν τα πλένουμε τα παιδιά. Ποιος θα τα μυρίσει τα παιδιά. Σχολείο είναι, λερώνονται όλη μέρα. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε, λερώνονται, πλένουν, πλύνε, βάλε το παιδί. Όχι, και το ένα είναι και βρεφάκι, οπότε καταλαβαίνετε όλο πάνε, κακά, χαμούλη. Δεν μπορείτε να το κάνετε με ένα μωρομάντιλο, πρέπει να γίνει με νερό η δουλειά. Όχι, μωρομάντιλο δεν κάνει στα μωρά. Και τότε γιατί λέγεται μωρομάντιλο, γιατί είναι για τους γέρους. Επειδή έχω λίγο δουλίτσα, να σας δώσω πάλι το σύζυγο. Τι δουλειά κάνετε. Έχουμε μια μεγάλη επιχείρηση. Σας δίνω το σύζυγο. Ναι. Πώς τον λένε. Κώστα. Ναι. Γεια σου. Κύριε Κώστα μου. Πείτε μου. Μου είπε η σύζυγος γενικός. Ναι. Ότι τη έχετε στερήσει λίγο το νερό. Αυτή θέλει να κάνει αφρόλουτρα, κλεοπάτρες μέσα τέτοια. Να βάζει. Να, γυναίκα είναι. Την οικονομική, την οικολογική συνείδηση την υπάρχει, την έχουμε. Έχετε οικολογική συνείδηση, αλλά κάνετε μια κατασπατάληση. Μου είπε ότι συναντιέται με ένα κύριο. Κάθε Τετάρτη. Κάθε Τετάρτη. Ναι, που λείπει, δεν λείπει. Δεν χρειάζεται τόσο νερό να χαλάνε. Και αυτός νεροφίδα είναι. Ένα ποτήρι νερό της λέει να πάρει, πίνει όλο το μπουκάλι. Κάνουμε και κάτι περίεργα, τη λούζει με νερά, με μπύρα, κολλάει η μπύρα. Πες μου από ποιο ραδιόφωνο είσαι, να δεν σε ακούσω. Από τα παραπολιτικά, Ελληνοφρένεια. Ελληνοφρένεια. Ο Αποστολής. Έλα, ναι. Έλα, γεια σου, Αποστολή. Γεια σου, Αποστολή. Χάρηκα πάρα πολύ που μίλησα μαζί σου. Να σε καλά, η γυναίκα σου να δεις πως χάρηκε. Το κρατάω το τηλέφωνο, θα την ξαναπάρω εγώ τις Τετάρτες, ξέρεις. Είμαι αυτός που πίνει το πολύ νερό. Ναι, ναι. Έλα, γεια. Γεια σου, γεια σου. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Seo. Λίγο ήταν αυτό το σώσιο. Γιατί αυτό το μαρτύριο, πού θα πάει. Τελειώνει σε 6 λεπτά. Τόπε, να πάει καλιά τη κι αυτή. Λοιπόν, ο ακροατής που μας άφησε τα δύο βιβλία προχτές, τα πήραμε, τα έχουμε πάρει. Άφησε τα δύο βιβλία την Τρίτη στη γραμματεία του σταθμού. Θα πήγαιναν για έλεγχο και τα ελέγξανε και μας τα έχουν φέρει. Μου το πήκε ο γιορτάς μου, λέει τα πέρασα X-ray, μην άρχισε, μου λέει όλα καλά. Και λέει και ελπίζω να σας αρέσει το βιβλίο μου. Δεν το έχουμε διαβάσει ακόμα, θα το διαβάσουμε, Αλέξανδρε, κάποια στιγμή. Τα έχουμε πάντως εδώ, ήρθαν να σε ήρεμος και ήσυχος. Είχαμε κάνει μια διαφήμιση πριν καμιά 15 μέρες με του Βελόπουλου. Πάντα οι διαφημίσεις αυτά που κάνουμε έχουν μια υπερβολή, ρε παιδί μου. Υπάρχει ένα θέμα με αφορμή το τελοπών. Με αφορμή το τελοπών, το μνημονικό είναι τα φάρμακα που έκανε ο Βελόπουλος. Να ακούσουμε τι διαφήμιση είχαμε κάνει εμείς. Έχει μια σημασία. Ελληνική φαρμακευτική λύση. Νέα αλυσίδα φαρμακείων του Κυριάκου Βελόπουλου μόνο για Έλληνες. Κοκτέιλ βοτάνων με συνταγές αρχαίων Ελλήνων από τις απόρριτες επιστολές του Ιπποκράτη για κάθε Έλληνα και για κάθε περίσταση. Πάσχεις από συχνούς πονοκεφάλους? Τελοπών. Εμφανίζεις απώλειες στη μνήμη σου? Μνημονικών. Έχεις προβλήματα υπνοίας? Ροχαλιτών. Επιζητείς άμεση απώλεια βάρους? Νηστικών. Υποφέρεις από πόνους στα πόδια? Ποδαρικών. Ακόμα, για προβλήματα φαλάκρας, άλογο ουράν. Σε περίπτωση γαστρεντερίτιδας, σφιχτοκολάν. Για καλύτερη μέθοδο αντισύλληψης, καποτάν. Και για την αισθητική δυσλειτουργία, σικομάρ. Ποτέ δεν θα ξεχάσουμε τη συμφωνία των Πρεσπών, αλλά δεν θα λυγίσουμε χάρη στο τελοπών. Ελληνικά φάρμακα με συνταγές από τις απόρριτες επιστολές του Ιπποκράτη που βρέθηκαν στα χέρια του Κυριάκου Βελόπουλου. Έχοντας σαλάβαρο τον όρκο του Ιπποκράτη, όλους θα τους γιατρέψουμε και τον υπνοβάτη. Ελληνική φαρμακευτική λύση. Η υγεία ανήκει στους Έλληνες. Λοιπόν, αυτό το κάνουμε. Εμείς βάλαμε μέσα το ποδαρικόν, υπερβολές τώρα. Από υπερβολή ξεκίναγε, γιατί το τελοπών, το μνημονικών. Βγαίνει λοιπόν προχθές ο Βελόπουλος όμως. Το πρόβλημα με την τέχνη είναι αυτό. Ότι τι να κάνεις παραπέρα, μας προσπερνάει η πραγματικότητα. Και βγαίνει ο Βελόπουλος λοιπόν προχθές και λέει. Before and after, να το. Πριν και μετά. Πώς ήταν και πώς έγινε. Το εντερικόν, φίλες και φίλοι, είναι το καλύτερο δημιούργημα βοτάνων που έγινε ποτέ. Το εντερικόν για όσους έχουν. Δηλαδή, είναι ένα εκπληκτικό δημιούργημα για όσους έχουν συσπάσεις εντέρου, κολλικούς εντέρου, ευερέθηση στο έντερο, προβλήματα με το έντερο του συνολικά. Να λοιπόν γιατί λέω προλάβετε. Ένα εντερικόν, ένα στομαχικόν, τρία βιβλία με 29 ευρώ. Τώρα είναι η μοναδική ημέρα που το παρουσιάζουμε έτσι, γιατί τελειώνει από ό,τι με έχουν ενημερώσει, δεν υπάρχουν άλλα εντερικόν. Μια χαρά! Προλάβετε τώρα! Βρήκα την υγεία μου με τον εντερικόν! Γυναίκα υπουργού που είχε 4 χρόνια έπαιρνε φάρμακα, γυναίκα δεν μπορούσε να κάνει τίποτα κτλ. Από τότε που πήρε το εντερικόν, είναι μια χαρά! Κατάλαβες. Έλα εσύ τώρα. Ποια δεν έχεις, ε. Μα πώς μιλάς, εσύ γυναίκα υπουργού, είπε. Δεν είχε κάνει τίποτα. Δεν είχε κάνει τίποτα 4 χρόνια, έλεγε. Και έχει έλλειψη. Το εντερικόν έχει έλλειψη. Τι θα στον πόσουμε. Έχει έλλειψη. Τι έχει και δυσεντερικόν. Χτες που το παίξαμε, είχε βγει και είδηση του ΕΟΦ ότι καταργεί το Ζαντάκ και ευτυχώς υπάρχει το εντερικόν. Αλλά και το εντερικόν έχει έλλειψη. Τι θα κάνουμε, παιδί μου, θέλω να σκουμπώσουμε. Εγώ το είπα και χθες. Θα γουρλώσουν τα μάτια στον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα γίνουμε. Γι' αυτό είναι έτσι. Γιατί είναι έτσι. Δεν ξέρω. Την αγωνία για τον τόπο. Τον μπαρμπούρι, γιατί είναι κόκκινο. Γιατί είναι κόκκινο. Έχω την απορία. Θέλω ένας ειδικός να ψάξει να βρει το τελοπών, το εντερικόν, ποια είναι η διαφορά στη σύσταση. Ναι. Τι διαφορά. Τίποτα, ο ίδιος θα κάνει. Ο ΕΟΦ. Τι κάνει. Ο ΕΟΦ, τι κάνει. ΕΟΦ, πραγματικά. Εδώ μοιράζει, πουλάει φάρμακα ο άλλος. Αφού είναι φάρμακο, γιατί δεν το βρίσκουμε στο φαρμακείο που πρέπει να πάρουμε τηλεμάρκετινγκ. Γιατί είναι κάτι παραπάνω. Είναι κάτι παραπάνω, μάλιστα. Είναι κάτι παραπάνω από φάρμακο. Γιατί... Αντικαρκινικών έχει βγάλει ή δεν έχει φτάσει τόσο. Όχι τόσο. Δεν αποκλείεται. Σιγά-σιγά με αυτό δεν το ρυθμό. Αποκλείεται. Ναι. Για βάλε αυτό που ακούω. Τους έχουν βγάλει στη Βουλή και Ευρωβουλή. Ε. Κανονικότατα. Άλλο είναι το μέγαρο που θα είναι, πρέπει να είναι μέσα. Κανονικά με τα μέγαρα. Τι να κάνουμε. I found my love in Portofino. Perché nei sogni credo ancora. Lo strano gioco del destino. Ακούμε εδώ τη Δαλιδά σε ένα παλιό τραγούδι. Πώς το κάνουν οι καινούργοι. Ναι, ρε παιδί, μην είναι ωραίο τώρα αυτό. Σ' αρέσει εσένα αυτό. Εξαρτάται. Είναι ωραίο αυτό. Για βάλε λίγο να το. Για ραδιόφωνο δεν μ' αρέσει, όχι. Όχι. Δεν είναι ωραίο. Βάλε το κανονικό. Τώρα ξανανοίγει το privilege. Θα τέριαζε. Το privilege, μωρέ, να πα το privilege τώρα. Καταντημένοι όλοι χορεύουν πάνω. Είναι πιο privilege. Ρώτησε, έκανε την πιο privilege. Τι είναι το privilege. Τι είναι το privilege. Ξέρω, μωρέ, τι είναι, αλλά ενώ το πιο με την άλλη την ποιότητα. Σε παρακαλώ. Άκου το κανονικό. Τώρα δεν βαριέσαι με αυτό. Όχι, τώρα είναι ωραίο. Αχ, θα πεθάνω. Όχι, θα σου πω γιατί δεν βαριέσαι. Γιατί όποιος έχει φαντασία ταξιδεύει τώρα. Ενώ η άλλη εκτέλεση δεν απαιτεί φαντασία. Θέλει το κορμί, το πετσί μόνο, τίποτα άλλο. Εμείς οι τέτοιοι με την Όχι, ήταν και καλά αυτά που είπε στην αρχή ότι λέω. Αυτά που είπα στην αρχή ότι λέω. Παπαριές. Μπράβο. Αντελεστικά κι αλέξη. Ωμορφέ. Δεν θέλω να λέω τέτοια. Καλάμουξ δεν θέλει να τσαλακωθεί. Όχι, ναι, μπράβο. Ότι το τι έχει πει το στόμα του δεν υπάρχουν σίδερα. Δεν έχουμε σίδερο μετά για να σιδερώσουμε. Α, τα αστεία της Πέμπτης επιστρέψανε και στα παραπολιτικά. Λοιπόν, σας αποχαιρετούμε με τη Δαλιδά και το Πορτοφίνο. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Ricordo il volto tanto amato e la tua bocca da baciare. I found my love in Portofino, quei baci più non scorderò. Non è più triste il mio cammino a Portofino. I found my love. Avete Portofino, e mie cloche qui sognaient de ne sonner que les matines con Portofino se réveillait. Mais après cette nuit divine, on l'entendit sonner un jour. Même jusqu'aux villes voisines de Portofino pour notre amour. Je vois le marié qui m'emporte et le petit chalet de bois. Quand il me fait franchir la porte en me portant entre ses bras. À chaque fois qu'à Portofino, le vieux clocher sonne là-haut, il chante notre mariage vers les nuages à Portofino. I found my love, I found my love.